تور خلی گور د ذلت په خاورو خړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده تور خلی گور د ذلت په خاورو خړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده تور خلی گور د ذلت په خاورو خړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده روغ لار تر ورکه د پګړو وډو سر شولا روغ لار تر ورکه د پګړو وډو سر شولا چاپ مخور کړي خضر نه د زور سپړا د پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړا د چاپ مخور کړي خضر نه د زور سپړا د پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړا د تور خلې ګور د ذلت په خاورو خړا د پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړا د ټول جهان پر وډار شو خو مونږ دړې وړې کړه ټول جهان پر وډار شو خو مونږ دړې وړې کړه اوس کو ورته وګورې زمرې د کګې دړا د پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړا د اوس کو ورته وګورې زمرې د کګې دړا د پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړا د تور خلې ګور د ذلت په خاورو خړا د پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړا د هر خوا ته اورونه دي مرګونه دي جنگونه دي هر خوا ته اورونه دي مرګونه دي جنگونه دي زار دي شم وطنا پتا جوړ سخت شخړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده زار دي شم وطنا پتا جوړ سخت شخړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده تور خلې ګور د ذلت په خاورو خړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده هر خوا یې په سر د موټر بم ټکې را لویږي نن هر خوا یې په سر د موټر بم ټکې را لویږي نن بیا ټکل ویدلې او دا څه توره لوخړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده بیا ټکل ویدلې او دا څه توره لوخړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده تور خلې ګور د ذلت په خاورو خړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده وینا د افغان د ګور پور لري پیغور لري وینا د افغان د ګور پور لري پیغور لري دومره خوار نه دا ستا لسپینې مڼۍ لوړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده دومره خوار نه دا ستا لسپینې مڼۍ لوړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده تور خلې ګور د ذلت په خاورو خړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده نوی نوی زیر له هر لور د بری راځي نوی نوی زیر له هر لور د بری راځي ځکه مست مست د انس د زړه جونګړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده ځکه مست مست د انس د زړه جونګړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده تور خلې ګور د ذلت په خاورو خړه ده پړ مخې پرته د امریکا په غم ککړه ده